जब राता है आंख भर आती है, दिल घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता के इधर देखो ना, दिल घबराता है आंख भर आती है, तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है आंख भर आती है।